Kitu kingine katika venye kufunguza ni an-nukhama, makohozi. Lakini hili linahitaji ufafanuzi kwa hali mbili. Kuna makohozi ambayo yanamtoka mtu moja kwa moja kutoka kwenye ubongo wake, yanakwenda ndani, yanapitiliza huko kwa huko, yateremka kwenye koo, yateremka ndani, kivuta yatoka kwenye ubongo moja kwa moja yanaingia kwenye. Na hii ni hali inawakuta watu wengi. Hii haifunguzi kwa wanaka kauli za wanawachuoni wote wanne katika madhehebu nne. Ni kauli ya imma al-arba, kwamba nakhama au nukhama iliyokuwa katika hali hiyo haifunguzi. Makohozi iliyokuwa katika hali hiyo hayafunguzi. Masala yako kohozi ushalileta mpaka mdomoni, badala ya kulitema walirudisha lipokuwa, kwa sababu lako mwenyewe, kwa kuwa lako walirudisha ndani tena huko, kuna wewe umefunga. Katika iliyokuwa mashuhuri katika madhhabi ya Hanabila na ndio madhhabi ya Imam ya Shafi'iyya na baadhi ya Maliki, wanasema hilo halifunguzi. Lakini Imam Nawawi anasema wabihi qata al-jumhur, na kwenye msimamo huo ndipo walipokata jumhur ahli al-ilm kwamba kohozi hilo halifunguzi. Lakini baadhi ya wanawachuoni wanasema maadamu limefika mpaka kwenye kinywa, basi litafunguza. Na bali ni haramu kulimeza. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika sharh al-mumti anasema bal'u an-nukhama haramun ala as-sa'im wa ghayru as-sa'im wa ghayri as-sa'im, kumeza makohozi ni haramu kwa mtu aliyefunga na yule ambaye hakufunga. Wadhalika liannaha mustaqdaratun, na hiyo ni kwa sababu ni uchafu. Warubama tahmilu amradan kharajat min albadan, na huenda likawa limebeba maradhi ambayo yametoka kwenye mwili. Fa idha radadtaha ila almaida qad yakunu fi dhalika dararun alayk, lakinnaha tataakkadu ala as-sa'im liannaha tufsidu sawma. Sheikh bin Uthaymeen anasema unapolirudisha ndani kohozi hilo inakuwa lina madhara kwako wewe, huenda likasababisha madhara. Lakini kwa aliyefunga sasa, uharamu wake unakuwa umetiliwa mkazo zaidi, kwamba ni haramu zaidi kwa sababu linamuharibia saumu yake. Kwa hiyo tunasema kwamba an-nukhama au makohozi katika aina mbili, lile ambalo limetoka moja kwa moja kwenye ubongo likapita kwenye koo likateremka ndani, hila haraja alik, na pengine pia usiweze kulizuia, lakini tayari ushalileta mdomoni halafu ulishitana ndani, kwa kuwa wapenda sana kula, badala ya kutema warudisha huko huko. Kwa hiyo ni haramu kufanya hivyo kwa sababu ni mustaqdar, ni jambo chafu, na kadhalika linaweza linaharibu somo. Kitu kingine katika venye kufunguza ni alqai'u amdan, kujitapisha kwa makusudi. Kuna kutapika na kujitapisha, hivi ni vitu viwili tofauti. Wanawachuoni wa Kiislamu wanaeleza kwamba yule ambaye matapishi yamemshinda, si kwa hiari yake, akatapika akajisikia kichefuchefu akatapika katika mchana wa Ramadhani, na hali ya kuwa yeye amefunga, saumu yake iko vile vile, haijabatilika. Lakini akijitapisha kwa makusudi, pengine kasikia kitu fulani cha mkereketa ndani, akaanza kutia vidole kwenye koo lake mpaka akatapika, akajilazimisha kutapika, huyu saumu yake, akitapika saumu yake itakuwa imebatilika. Anaeleza Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala katika Al-Majmu' juzuu ya saba, asema qad dhakarna anna madhhabana anna man taqaya'a 'amdan afṭar, tumetaja kwamba katika madhhabi yetu yule atakayejitapisha kwa makusudi amefungua, lakini wala kafarata عليه hapana kafara juu yake in kana fi ramadan ikiwa ni katika ramadan bali anasema qala ibn al-munzir amesema al-imam ibn al-munzir katika al-awsat ajma'a ahlu al-ilm wa miafiqiana wa nawachuoni ala anna man taqaya amdan aftar wa miafiqiana wa nawachuoni wote kwamba atakayejitapisha kwa maksudi basi huyo atafungua atakuwa amefungua somu yake imeharibika na yule aliyetapika bila kukusudia la yafutur la yabtulu saumu saumu yake haitabatilika haya ndiyo ambayo wanaeleza wanawachuoni kwa mtu atahadhari kujitapisha kwa makusudi katika venye kufunguza shurbu dukhan ni mtu kuvuta sigara ametoa fatwa wanawachuoni wametoa fatwa juu ya jambo hili miongoni mwa hao ni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika fatawa siyam ameeleza juu ya uharamu wa kuvuta sigara kwamba ni kitu cha haramu kwa sababu kinadhuru mtu katika siha yake kinadhuru mtu katika mali yake kinamdhuru mtu kwa watoto wake vile vile kwa sababu unapokaa na watoto wako au unapokaa nyumbani kwako ukaanza kuvuta sigara basi madhara yale kwa wanaovuta hewa ile chafu ni makubwa zaidi kuliko kwako tena sasa yani sasa na wewe unachafua mazingira unavuruga hewa ile hewa ile alafu pia wanuka vibaya yani wanuka ovyo ovyo wewe mwenyewe unaona uko sawa lakini watu wakuona watu harufu mbaya labda wale wenzako waliozoeana nao nyote mmojiona mko sawa tu kama vile walivyo walevi maana hata mtu mlevi akienda chooni choo chake kama takidhi haja ndogo pale kiingia tu katika choo utajua huyu amekunywa boha kanywa kangara mkojua kisibu harufu yake ni kali unaharibu mazingira sasa lakini wao wenyewe waona kawaida tu kama kahawa tu kwa hiyo ina madhara sasa katika madhara miongoni mwa haya na madhara katika dini yani kwa maana ya kwamba kwanza ni haramu alafu pia vile vile kwa aliyefunga akitumia saumu yake itabatilika kwa hiyo mtu atahadhari hilo si katika usiku wala mchana mtu mwingine akifungua tu adhani imeadhiniwa huko adhana tayari twa anasha sigara anavuta ndio cha kufungulia hicho nasallallahu alaihi wasallam kadhalika walio na hedhi na nifasi tumalizie walio na hedhi na nifasi mwanamke akiwa katika hedhi au katika nifasi nifasi ni damu ya baada ya kuzaa kwa hiyo saumu yake haitasihi kabisa na akifunga atapata dhambi sio wajibu juu yao na ni haramu hiyo kufunga na ni wajibu juu yao kulipa haya yote wanawachuoni wameafikiana juu yake swala jingine sasa tunakwenda kwa haraka haraka kuyataja watu watakiwa yadhibiti swala jingine swala la hijama au pia naweza kusema swala la kutoa damu kutabarra damu kwa mtu aliyefunga swala la hijama lina khilafu baina ya wanawachuoni hijama ni kupiga chuku au katika lugha nyingine kuumika mtu akachanjwa sehemu fulani alafu damu ikawa inavutwa kupiga chuku inaitwa hijama wanawachuoni wamekhtalifiana kuwa je inafunguza au haifunguzi kwa kauli mbili mashuhuri kauli ya kwanza ni kwamba kupiga chuku hakufunguzi kama anavyosema Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala madhhab asema madhhabuna annahu la yuftiru biha al-hajim wala al-mahjum kwenye madhehebu yetu ni kwamba haifunguzi hijama si kwa mwenye kufunga wala mwenye kwa si kwa mwenye kufanya hijama wala mwenye kufanyiwa hijama kwa sababu ya hadithi ile kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hijama hali ya kuwa iko katika ihram na amefanya hijama na hali ya kuwa yuko katika saum hadithi imekuja katika al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa saim wakaegemea kwenye hadithi hii hadithi au swala jingine kauli ya pili ni kusema kwamba hijama inafunguza, mtu akifanya hijama atafungua, na hili limepewa nguvu na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala na mwanafunzi wake Ibn Qayyim, na limetajwa vile vile na ndio kauli ya al-Imam Ibn Abdul Barr kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema aftara al-hajim wal mahjum. Wanasema kwamba hadithi hii imefuta hadithi ile. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au wale wa mwanzo wanasema hadithi ile ndio imefuta hii, kwa sababu ile ilikuwa katika hajjatul wadaa. Kauli ile ya kwanza ina nguvu zaidi kidalili kwamba alifanya hijama muda wa kuwa hakuna madhara yoyote kwake yeye, hatafungua, atakuwa hajafungua. Lakini Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kauli aliyotia nguvu yeye ni kwamba atafungua mwenye kufanya hijama. Swala jingine ni swala la kutoa damu. Sasa pengine mtu amepatwa na matatizo ikatakiwa damu kwa haraka, ukaamua kujitolea damu yako wewe. Wanawachuoni katika hili ikhtilafu yao ni kama ikhtilafu ya hijama, kwa maana ya kwamba ikiwa wewe unaotoa damu utadhurika, yani kwa maana utafungua nguvu yako kwa sababu ya damu uliyoitoa, utakuwa umefungua, na yule anayetiliwa damu naye atakuwa amefungua. Vipi utakavyokuwa, yule ambaye ndio anawekwa damu basi atafungua, yule awe amedhurika au hakudhurika, amenufaika hakunufaika, vipi utakavyokuwa, maadamu ameongezewa damu basi saumu yake itakuwa imebatilika. Ama huyu mwenye kutoa, wanawachuoni wamehtalifiana kutokana na hali ambayo itamtokea yeye, kama vile walivyohtalifiana katika masala ya hijama kwamba inafunguza au haifunguzi, basi kadhalika kwa huyu aliyetoa damu. Ama mtu kutoa damu kidogo, mathalan kwa ajili ya tahlil, kwa ajili ya kupima, labda ata kupima malaria mathalan, akatolewa damu kidogo, ile haifunguzi, ile haifunguzi, na wala hakuna ikhtilafu katika hili ambayo inazingatiwa, itafaa. Kwa hiyo kutoa damu nyingi kwa ajili ya kutabara damu hiyo kumpa mtu, hiyo inafunguza. Ikiwa ni nyingi na itakapokuwa ina madhara kwako wewe, yani utayumba kidogo, pengine utasikia kizunguzungu hivi, wengine wanasema kisunzu, ukawa unajisikia vibaya vibaya, itakuwa inafunguza. Lakini kama haikufikia hivyo, basi haitafunguza biidhnillah, wallahu a'lam. Na kadhalika mfano wa hayo katika yenye kufunguza, tunazungumza masuala ambayo yanatokea sasa hivi, ghasulul kila, watu kusafishwa figo, ikawa kila baada ya muda, labda kila siku au kila baada ya siku mbili, mtu akawa anasafishwa kwa kuongezwa damu nyingine, kwa kuingizwa, kwa kubadilishwa damu. Kufanya vile kunafunguza. Kwa wale ambao wana maradhi ya figo na tiba yao ghasulul kila, basi wafahamu kwamba ni ghasulul kila, basi wafahamu ya kwamba ile ghasulul kila inafunguza ikiwa mtu amefanya katika mchana wa Ramadhani. Kitu kingine katika vyenye kufunguza ambavyo vinatokea hivi sasa ni istimalul ibar almughadhia, ni kutumia sindano zenye kuongeza chakula, zenye chakula. Pengine mtu ana maradhi fulani, kwa akipigwa kidungo sindano fulani ina chakula ndani yake, anapata nguvu, ina glucose ndani, kwa hiyo inampa nguvu, ili inafunguza. Lakini kama ni sindano tu za kawaida ambazo hazina, si mughadhia, sio katika ibar ambazo ni mughadhia, sindano zenye kutia chakula hizo hazifunguzi. Lakini iliyo bora kwa mtu aliyefunga kujiepusha na hata ile nyingine, ila ikiwa hakuna budi kufanya hivyo, basi atafanya na wala haifunguzi. Ama ile yenye chakula, ile itakuwa inafunguza. Tayeb, kwa hiyo haya ni mambo takriban kumi tumeyataja katika mambo yenye kufunguza. Nitamaliza na mawili tu, na hayo nitataja kwa ufupi, wala sitataja dalili zake. moja katika hilo na kumi na moja au matatu ni kukatania ya saumu, kusema ah mimi sifungi tena, mimi nitafungua. Yani ushatia nia kwamba wewe umefunga sasa hivi, alafu baadaye ukakaa sio ni ile mimi nimefungua bwana, ile nia ya saumu ukaikata katika mchana wa Ramadhani, ukaanza kutafuta kula hukupata, kingine umefunga mafriji mkunda huku umekosa, ah basi nafunga, huna saumu. Maadamu nia yako ya saumu uliikata, umekula au hujakula, saumu yako imekatika, imebatilika. Tumeelewana? Maadamu umekata nia, kwa sababu kinachotakiwa ni istishabu nia, nia uendelee nayo mpaka mwisho wa safari ya saumu. Lakini ukiikata katikati, pengine mchana umefika hali yako jisikia vibaya, baa mimi ndio kufungua bwana, basi mimi nafungua sijafunga, nia ukawa umeikata. Lakini ikatokea dharura yoyote, pengine ulidhani kuna kula, kumbe kula hakuna, warudi, ah basi mimi nimefunga, huna saumu. Hata ukisema nimefunga, basi saumu yako ibatilika, unatakiwa wewe ujizuie. Jambo jingine ni mtu kuondokwa na akili katika mchana wa Ramadhani, ima kwa sababu ya kuzimia au kwa sababu ya kifafa. Haya yote yanafunguza. Kadhalika ridda, mtu kuritadi akawa ni murtadi, akatoka katika Uislamu. Ni mtu aliye murtadi ni yule ambaye ametoka kwenye Uislamu kwenda kwenye kufuru, ima kwa kutamka au kwa kuitakidi au kwa kutia shaka katika mambo ya dini au kwa kitendo. Na ridda zinapatikana katika njia zote hizo. Mtu akatamka neno la ukafiri, mimi siamini kwamba kuna Mungu, au saumu bwana sio lazima. Ni neno jepesi tu, lakini kusema kufunga sio lazima bwana. Kwa nini lazima kufunga, na hali ya kuwa tumeambiwa ni lazima? Kwa hiyo kuitakidi kwamba saumu sio wajibu, sio fardhi, ni ridda, ni katika vitu vinavyomfanya mtu atoke kwenye Uislamu, anakuwa si Muislamu tena, na amali zake zote anazozifanya zinakuwa zinajengwa nje ya Uislamu, kwa hiyo hazikubaliwi mpaka arudi tena kwenye Uislamu kwa kushahadia na kulikubali alilolikanusha. Akubali kwamba saumu ni faradhi. Kuna suala la kwamba mtu hakufunga ni mbali, na suala la kwamba hakubali kwamba ni faradhi. Unaweza ukawa umefunga lakini waona kwamba sio lazima kwenye nafsi yako, mimi naona sio lazima, nafunga tu, wewe unakuwa umetoka kwenye Uislamu kwa sababu umelikanusha jambo la wajibu, jambo ambalo ni katika dharuriyati ya Islam. Kama vile kusema kwamba swala sio lazima, swala ukiamua kuswali utaswali, usipoamua basi, ukitaka utaswali, usipotaka basi. Kauli hii inamtoa mtu kwenye Uislamu, kauli hii inamtoa mtu kwenye Uislamu na si Muislamu. Jina lake hata kama jina lake ndio hilo hilo, kuzaliwa na baba Muislamu, baba yake shekhe, mama yake sharifu, ametoka damu nyama kila kitu Uislamu, lakini amezungumza jambo la kumtoa kwenye Uislamu, atatoka kwenye Uislamu, hatarudi mpaka ashahadie na alithibitishe kiislamu lile ambalo amelikanusha. Kwa mtu aangalie sana kauli anazozungumza, hata kama kwa mzaha, umezungumza kwa mzaha tu istizai, pia utatoka kwenye Uislamu. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imani. Kwa mtu asifanye istizai katika dini. Kama wewe ni comedian, ikawaona kwamba vichekesho vyako havinogi, isipokuwa ufanye istizai Uislamu, basi ujue kwamba unakufuru. Kadhalika kuitakidi, mtu akawa anaitikadi kinyume na iliyofunzwa na Uislamu, juu ya Allah tabaraka wa taala, juu ya mitume wa Allah tabaraka wa taala, juu ya malaika na vinginevyo, juu ya Qur'ani, yani itikadi yako iko tofauti, inapingana na itikadi ya Uislamu. Kadhalika kutia shaka, una wasiwasi hii siku ya kiyama iko kweli au ngoja twende tuswali hivyo hivyo, pingine kweli, ikiwa una shaka. Huu ni mfano tu, lakini kutia shaka katika mambo ya dini. Mfano, mtu anaswali anafunga, haona kwamba hii siku tuambiwa kuna siku ya kiyama, lakini sijui sijui inaweza kaa kweli au sio kweli. Anaswali, anafunga, anafanya hivi, lakini bado haja kuwa na uhakika, bado anashaka na wasiwasi katika jambo hilo, au anashaka na wasiwasi juu ya uwepo wa Allah na kwamba yeye ndiye anastahili kuabudiwa, au anashaka juu ya mtume wa Allah tabaraka wa taala, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu ni mtume wa kweli au bado ana wasiwasi katika hilo, huyu atakufuru na saumu yake inabatilika. Hutakiwi kuwa na shaka, hutakiwi na imani jazim. Ama kwa vitendo ni kama vile mtu kusujudia sanamu. Wewe utakuwa kuswali hapa mathalan, au wewe ni Muislamu ukaliona sanamu ukalisujudia, kwa kitendo chako hiki umekufuru, haifai kusujudia sanamu. Wallahu ta'ala a'lam. Kwa hiyo inshallah darasa litakufuatia tutakuja kueleza mambo ya nyudhuru. Kuna baadhi ya mambo ni nyudhuru katika sheria, tutaeleza na taratibu zake. Kwa mfano mwanamke akiwa ananyonyesha au ana mimba na hukumu yake, msafiri na wengine, yani mambo kama hayo tutamaliza kwenye darasa nyingine itakayofuatia. Nini hukumu ya alipatwa na masi ya shaitani? Saumu yake ni sahihi, lakini kama akili itatoka, kwa maana sehemu kubwa katika mchana ikawa hajitambui, basi saumu yake itabatilika kwa kutokwa na akili, lakini si kwa sababu ya masi. Wallahu a'lam. Tutosheke na haya, sababu pia muda umekwenda. Si darasa hili litakuwa linatoka baada ya dhuhuri mpaka saa nane au chini yake kidogo. Kileo imerefuka kwa sababu nilikuwa nataka tuyataje mambo yote yenye kuharibu somo. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.